Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Mit navn er Lone Frank. Jeg har, som de fleste andre, fulgt den ophedede debat om, hvad mænd tænker om kvinder, og hvad de kan tillade sig at tænke om kvinder. Det har fået mig til at interessere mig lidt for, hvad forskningen egentlig siger om vores seksuelle fantasier. Det er der kommet en artikel ud af, og den hedder Beskidte tanker. Kvinden ligger på ryggen med lukkede øjne, hovedet bøjet bagover og et henført udtryk. Hun er grundigt filtreret ind i 2 8-armede blæksprutter. Den ene hviler ved hendes ører og lader hende sutte på en fangarm, og den anden ligger mellem hendes ben og betragter hende med enorme opspilede øjne. Den holder sulten sin mund mod kvindens blottede køn og har armene bølgende omkring hendes krop. Billedet, der er af den japanske kunstner Hokusai, hedder Fiskerkonens drøm, og den ledsagende tekst kunne minde om lydsiden til en surrealistisk pornofilm. Blæksprutte-sex var en gangbar fantasi i Japan i 1814, men hvad fantaserer vi om i dag? Og hvad former de fantasier, der fylder vores hoveder? Spørgsmålet er værd at se nærmere på i en tid, hvor man heftigt diskuterer, hvilke tanker der er acceptable, og hvordan man skal forstå forholdet mellem fantasi og virkelighed. Den lykkelige person fantaserer ikke. Det gør kun den utilfredsstillede, hævdede Sigmund Freud, som mente, at fantasier var direkte usunde. For som han skrev, er fantasier den umiddelbare mentale forløber for de foruroligende symptomer, hvor patienter klager over. Ja, den antagelse fik lov at stå længe, og det er ret sent forskningen overhovedet begynder at interessere sig for fantasier, siger Justin Lehmeller, som er seksolog med tilknytning til det amerikanske Kinsey Institute. Da grundlæggeren Alfred Kinsey selv skubbede seksologien i gang sidst i 1940'erne med sine studier blandt tusindvis af amerikanere, spurgte han til, hvad de foretog sig, ikke hvad de gik og tænkte på. Først i løbet af 1970'erne og 80'erne blev der lavet betydelige undersøgelser, og de viste stik imod Freud, at fantasier ikke alene var udbredte, men at dem, der fantaserede mest, også var de mest tilfredse. Omvendt var få fantasier et kendetegn for de utilfredsstillede. Som de amerikanske psykologer Harold Leidenberg og Chris Henning konkluderede i en stor metaundersøgelse fra 1995, det anses nu som et tegn på patologi ikke at have seksuelle fantasier. I alle nyere studier er det kun et par procent, som siger, at de slet ikke fantaserer om sex. Mine egne data viser, at størsteparten af os fantaserer fra nogle gange om ugen til flere gange dagligt, siger Justin Lehmeller. Han udgav i 2018 den hidtil største og mest grundige undersøgelse af sexfantasier under titlen Tell Me What You Want. Bogen bygger på data fra 4.175 amerikanere mellem 18 og 87 år, nogenlunde ligeligt fordelt på mænd og kvinder, samt en lille gruppe på 5% non-binære. Der deltager både hetero, homo og biseksuelle, og alle har beskrevet deres yndlingsfantasi i detaljer, og desuden svaret på 369 spørgsmål, som ud over fantasier berører personlighed, psykologi og seksuel praksis. Mennesker afslører en rig og fascinerende individuel variation, når det handler om detaljer, men samtidig falder vores fantasier inden for ret få overordnede temaer, forklarer Lehmeller. Det samme har andre forskere konstateret. Vi kredser mest om 3 temaer. Enten sex med flere partnere samtidig, noget med at have sex på nye steder og foretage sig nye ting, og endelig noget med kontrol, magt og hård sex. Den sidste kategori strækker sig helt fra en smule bondage til fuldt udfoldet sadomasochisme. Så er der temaer, som forekommer knap så hyppigt, uden dog at være sjældne. Det gælder for det, forskerne kalder tabuiseret sex, som omfatter voyeurisme, ekshibitionisme og alle slags fetischer. Lidenskab og romantik med meget emotionelt indhold er også et tema, og endelig er der erotisk fleksibilitet med homoerotik og leg med deltagernes kønsudtryk. I det hele taget indtager helt almindelige hverdagsmenneskers sexfantasier ofte territorier, som forskere ellers har betragtet som afvigende. Det, man i den psykiatriske diagnosemanual kalder parafilier. Ja, vi har nok været lidt for hurtige til at stoppe diverse seksuelle lyster i kassen for det sygeligt afvigende, siger Lehmeller. Og da den kanadiske psykolog Christian Joyal i 2015 spurgte, "What exactly is an unusual sexual fantasy?", viste det sig blandt mere end 1500 indbyggere i Quebec, at kun sex med børn under 12 og sex med dyr sjældent gæstede folks hoveder. Hos Lehmeller gælder det pædofili og nekrofili, som kun 2-3% angiver, at de nogensinde har fantaseret om. Til gengæld har hver femte af hans frivillige fantaseret om sex med dyr, og 7% siger, at de gør det ofte. Hunden er også i denne henseende menneskets bedste ven, og med 66% af fantasierne fører den med længder foran det næstpopulæreste dyr, hesten, der står for 22%. Ingen kan sige, hvad der lige præcis former fantasierne for den enkelte, udover at en aktivitet, som er knyttet til ens første seksuelle erfaring, har en tendens til at optræde. Om det så er oralsex, en særlig berøring eller måske en genstand. Men på gruppeniveau kan vi se en række faktorer, som påvirker indholdet, siger Lehmeller. Til dem, der straks tænker porno, leverer han dog et korrektiv. Godt nok angiver hver tiende frivillige at have hentet sin yndlingsfantasi fra pornoens verden, men hele 8 ud af 10 siger omvendt, at de går til pornoen for at se deres egne fantasier udspillet. Til gengæld ser religion og politik ud til at præge folks tanker om sex. Der er således betydeligt mere tabuiseret indhold i fantasier hos de amerikanere, der er religiøse og eller stemmer republikansk. Og heteroseksuelle religiøse mænd rapporterede om flere homofantasier. En anden, mere kinky gruppe er de ikke-heteroseksuelle. Det er ikke fordi seksuel orientering gør en drastisk forskel for fantasilivet, viser data, men der ser ud til at være lidt flere eksperimenter og lidt mindre romantik i homoseksuelles fantasier. Det finder blandt andre psykologen Ashley Brown i 2021, hvor hun lader 4.000 amerikanere, kanadier og irere besvare et spørgeskema. Både Brown og Lehmeller finder samtidig, at ikke-heteroseksuelle generelt fantaserer lidt mere end heteroseksuelle. En teori for de mere eksperimenterende homoseksuelle er, at det er lettere at bryde tabuer og forventninger, når du allerede har gjort det i forhold til selve din seksuelle orientering, siger Justin Lehmeller. Også personlighedstræk sætter spor i fantasien. Scorer man højt på dimensionen åbenhed, har man typisk flere fantasier og lader dem brede sig over hele spektret, hvorimod en høj grad af neuroticisme indskrænker fantasiverdenen og giver den langt mere romantisk indhold. De meget samvittighedsfulde blandt os er ikke til tvang, tabuer og leg med kønsidentiteter, men de har mange fantasier om sex på usædvanlige steder. Det tilknytningsmønster, vi slipper med fra det tidlige forhold til vores forældre, spiller også en rolle. Man taler om henholdsvis en tryg tilknytning eller en utryg tilknytning. Det sidste kan, afhængig af de præcise omstændigheder, enten skrue ned for intimiteten i fantasierne og op for tanker om sex med flere partnere og sex uden samtykke, eller det kan give færre fantasier om gruppesex, men flere, der indeholder bondage og romantik. Selv synes jeg, alder er den mest interessante parameter, siger Justin Lehmeller, fordi der synes at være en udvikling, der folder sig ud over årtier. Man hører meget om ubændige unge præget af tidlig omgang med porno, men i fantasien er de klart de mest romantiske. Det er neddæmpede scenarier uden meget gruppesex eller eksperimenteren. Fra 20'erne og frem mod de 40 kommer der mere gang i sagerne, og hyppigheden af forestillede trekanter, sexlegetøj og diverse tabuemner stiger jævnt for igen at tage af fra et sted i 50'erne. Fordi vores undersøgelser er tværsnit, kan jeg ikke afvise, at der er tale om generationsforskelle, bemærker Lehmeller, men jeg forestiller mig, at der er en sammenhæng til følelsesmæssig modning, selvsikkerhed og parforholdsstatus, Og jeg ville gerne undersøge sagen ved at følge en gruppe mennesker gennem livet og registrere de individuelle forandringer. Hvad med kultur da? Umiddelbart tænker man, at der må være betragtelig forskel på fantasier hos velfærdsdanskeren og udkantskineseren eller masaien. Ja, siger Lee Miller og trækker på det. I detaljen måske. Men jeg har lige været på konference med resultaterne fra næsten 6.000 frivillige, fordelt på 5 verdensdele, og i det overordnede mønster er der en høj grad af konsistens, krydret med nogle få forskydninger. Europæere og nordamerikanere fantaserer således mere end resten af verden om bondage og tvang, mens ekshibitionisme og det at gnide sig op af fremmede spiller en langt større rolle i Østasien end andre steder. Voyeurisme er imidlertid den mest hyppige forbudte fantasi lige fra Afrika til Australien. Det siger noget om, at vores fantasiverden har nogle universelle dimensioner, og at vi har at gøre med et biopsykosocialt fænomen, siger Justin Lee Miller. Han hentyder til ideen om, at der findes en evolutionær psykologisk bund, som omvikles og udbygges med lag af socialisering, hvilket fører direkte til den mest velkortlagte og omdiskuterede forskel i sexfantasier, nemlig den, der eksisterer mellem mænd og kvinder. Som den italienske seksolog Carla Tortora skriver i en artikel fra 2020, antyder en vedholdende forskning, at seksuelle fantasier udgør et stærkt og klart eksempel på de kønsforskelle, der findes i menneskeartens seksuelle udvikling. Og Justin Lee Miller medgiver, at der i hvert fald er nogle karakteristiske kønsforskelle, som går igen. Mænd fantaserer gennemgående mere end kvinder, og deres fantasier er typisk mere fysisk eksplicite. De kredser om selve akten med kønsorganer og løsrevne kropsdele, hvor kvinder fantaserer relativt mere om udfoldede handlingsscenarier. Der er også mere emotionelt indhold hos kvinder, selvom elementer, der går på at føle sig begæret og være uimodståelig for den anden, også er fremtrædende hos mænd. Gruppesex og sex med andre end ens partner melder sig hyppigere i hovederne på mænd. Man kan argumentere for, at kønnenes seksualpsykologi divergerer på grund af deres oprindeligt forskellige investering i forældreskab. Fordi reproduktion er billigere for mænd, er de muligvis udviklet til i højere grad at tiltrækkes af uforpligtende sex og ikke monogam sex. Det ses nu om dage i fantasierne, forklarer Justin Lee Miller, men bemærker straks, at den forskel, der fanger de flestes øjne, handler om noget andet. Det er jo det med dominans og underkastelse. Det går således igen, at mænd faktisk fantaserer lige meget om at blive domineret og selv at dominere. Mere end 50% svarer ja til begge dele, mens kvinder fantaserer dobbelt så meget om at blive domineret, omkring 80%. Og næsten 4 gange så mange kvinder som mænd fantaserer ofte om at modtage fysisk smerte i forbindelse med sex. Og som Lee Miller konstaterer, tager en del kvinder i hans undersøgelse ordet voldtægt i brug. Ikke at de drømmer om en virkelig voldtægt, understreger han hurtigt, og siger, at det nok delvis handler om socialisering. Kvinder udskammes mere end mænd for seksuel adfærd, og mænd anses typisk som den udfarende part, mens kvinder holder igen. Men, siger Lee Miller, de statistiske kønsforskelle i personlighedstræk, som er influeret af genetik, kan også spille en rolle. Hvor kvinder scorer højere på alt det, der handler om venlighed og omsorg, scorer mænd højere på selvhævdelse. Kvinders voldtægtsfantasier er et kæmpe tabu, siger Christian Gros, antropolog og lektor ved RUC, som blandt andet forsker i sugardating. Han beskriver sig selv som feminist, men ser det som en farlig tendens i feminismen at ville censurere forestillinger, fantasier og sprogbrug. Erotikkens og kunstens sprog skal være frit, og det er en vigtig diskussion lige nu, hvor det hele tiden kommer op, at ord og tanker tages for bogstaveligt. Fantasien er en vigtig ventil, og fantasien skal have lov at leve sit eget irrationelle liv. Men det kan knibe, fortæller Justin Lee Miller, som i kølvandet på MeToo bliver opsøgt af kvinder, der ønsker at udrense deres voldtægtsfantasier. De er ekstremt skamfulde og synes ikke, at de som moderne kvinder burde have den slags tanker. Men der er ikke gode chancer for at slette fantasier, som ophidser en. Man kan eventuelt forsøge at skabe sig nye, men de gamle bliver sjældent overskrevet. Men vi skal også huske på, at fantasier ikke altid er reelle ønsker, og det ser ud til at være tilfældet for i hvert fald 20%, understreger Justin Lee Miller. I hans studie sagde 8 ud af 10 således, at de har et ønske om at udleve deres yndlingsfantasi. Til gengæld er det kun godt 2 ud af 10, som faktisk har udlevet den. Som Lee Miller siger, svælget skyldes formentlig, at folk enten holder sig tilbage af frygt for reaktionen, eller at de ikke ved, hvordan de i praksis skal gå til det. For hvordan arrangerer man lige en gang gruppesex eller bare en trekant i praksis? Eller hvordan fortæller man sin pæne kæreste, at man egentlig godt kunne tænke sig at se en anden have sex med hende i en park? Det kan naturligvis give bagslag at dele sine fantasier, men omvendt kan der være en pris for at holde dem for sig selv, siger Justin Lee Miller. Kun halvdelen af hans frivillige havde således delt deres yndlingsfantasi med en partner, men den halvdel rapporterede til gengæld om en klart større tilfredshed med både sexliv og parforhold.